בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, תור החיים, הלכות השליח ציבור. דין השליח ציבור. על פי התורה ביומר בועז אל רות, עיין שם, כי עיקר תיקון התפילה הוא על ידי שליח ציבור, כי הוא המובחר שבעדה, כי צריך להיות הגון וראוי, והוא בחינת בעל השדה, שהוא ראש של המתפללים, ועל כן הוא נקרא עובר לפני התיבה, כי הוא כבר הגיע לתכלית ועושה אחד מכל התפילה, ועל כן יכול לעבור לפני התיבה וללך לתיבה שלאחריה כמבואר שם. כי אפילו כשהוא בתיבה שלאחריה ואפילו כשהוא בסוף התפילה, הוא תמיד עובר לפני התיבה הראשונה. דהיינו שאינו נוסע מן התיבה הראשונה, רק עובר תמיד לפניו. ומחמת זה בעצמו יכול לעבור אל התיבה השנייה כנ"ל. ועל כן השליח ציבור חוזר התפילה להורות שהוא אוחז בתכלית שכולו אחד. ואף שכבר גמר התפילה, עדיין הוא בתחילת התפילה, בתיבת ברוך, להורות שכולו אחד ונעות סופו בתחילתו ותחילתו וסופו. ועל כן נקרא שליח ציבור חזן מלשון ראייה והסתכלות, בבחינת מחזה שקי יחזה, היינו שהוא חוזה ורואה את התכלית שעל ידי זה יכול להתפלל כנ"ל. וזהו שאמרו אבותינו לזכרונם לברכה, למה שליח ציבור עובר לפני התיבה? כדי להוציא את מי שאינו בקי. כי מישהו סמוך על התכלית ועושה אחד מכל התפילה, ואפילו כשהוא בסוף התפילה עדיין הוא בתחילת התפילה, כי אינו שוכח תחילת התיבה של תחילת התפילה, נמצא שהוא בחינת בקי, כמו מישהו בקי באיזה דבר שיכול לכלול את הדבר בדיבור אחד, ואפילו כשהוא בסוף הדבר אינו שוכח תחילתו לגודל בקיאותו. אבל זה שאינו יכול לעשות אחד מכל התפילה, זהו נקרא אינו בקי. וכשהוא בתיבה שנייה שוכח הראשונה, ואינו יכול להיות מהיר בתפילתו לחוללה באחד מחסרון הבקיאות. והשליח ציבור שהוא אותו המובחר, שכבר הגיע אל התכלית ויכול להתפלל כנ"ל, הוא מוציא אותו ומתקן תפילתו על ידי שכוללה באחד. ועל כן כל דבר שבקדושה כגון קדושה וברוך וקדיש הם נאמרים רק על ידי השליח ציבור. כי עיקר הקדושה באה על ידו, על ידי שהוא סמוך אל התכלית שהוא כולו אחד, כולו טוב, כולו קדוש. ועל כן כל דבר שבקדושה אין נאמרים בפחות מעשרה. כי הדיבור הוא מדרגה אחרונה דקדושה שהוא בחינת מלכות שהוא המדרגה העשירית. בעיקר תיקונו על ידי שמעלין אותו וכוללין אותו באחד שהוא כולו טוב, כולו קדוש כנ"ל, שהוא ראש לכל המדרגות, נמצא שצריכין מדרגה תחתונה עד המדרגה העליונה שהוא בחינת 10 מדרגות. ועל כן עיקר תיקון התפילה בעשרה, שאז יכולים לתקן הדיבור להעלותו ממטה למעלה לכוללו באחד, ואז יכולים לומר דבר שבקדושה על ידי שסמוכין אל התכלית שהוא כולו קדוש כנ"ל, והוא נאמר דייקה על ידי השליח ציבור כנ"ל. וזה בחינת יבוק, ייחוד, ברכה, קדושה, שקדושה וברכה הם על ידי הייחוד, על ידי בחינת כולו אחד כנ"ל. ועל כן הוא בגימטריה הווי האלוקים, להורות שעל ידי הביטול על התכלית מתבטלים כל האיסורים וכל הדינים שהם בחינת אלוקים. וזה בחינת הווי האלוקים, שהווי הממתיק אלוקים, כי כולו טוב, כולו אחד, כולו קדוש כנ"ל. וזה נעשה על ידי שמכוונים הראות להסתכל על התכלית. וזה יבוק, בחינת תלת גוונין דהנה, שצריך לכוונם אל התכלית כמובן בזוהר הקדוש, שייחוד ברכה קדושה הם ימין ושמאל ואמצע, שהם תלת גוונין דהנה. וזה בחינת בקי הנ"ל, שהוא בחינת יבוק, שהוא בחינת התכלית כנ"ל. כי ייחוד הווי האלוקים הוא בחינת התכלית, בחינת ביום ההוא יהיה השם אחד, כמו שכתב רבנו במקום אחר.